ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Wala wasidhanie wale waliokufuru kwamba wao wametangulia mbele, la wao hawatashinda. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Basi waandalieni nguvu kama mwezavyo na kwa farasi waliofungwa, tayari tayari ili kuwatishia maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zenu na wengineo ambao hamwajui, lakini Mwenyezi Mungu anawajua. Na mkitoa chochote katika njia ya Mwenyezi Mungu mtarudishiwa, na wala nyinyi hamtadhulumiwa. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Na wakielekea amani, nawe pia elekea, na mtegemee Mwenyezi Mungu, hakika yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Na wakitaka kukukhadaa, basi Mwenyezi Mungu atakutosheleza, kwani yeye ndiye aliyekuunga mkono kwa nusura yake na kwa waumini. Wa alafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Na akaziunga nyoyo zao, na lau wewe ungelitoa vyote viliomo duniani usingeliweza kuziunga nyoyo zao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyewaunganisha, hakika yeye ndiye mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Ya ayyuhan nabiyyi hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ewe nabii, Mwenyezi Mungu anakutoshelezea wewe na waumini waliokufuata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wala wasidhani waliokufuru kuwa wamekwisha tangulia na wameepuka adhabu ya kuhuni kwao na kwenda kinyume. Wao kabisa hawatamshinda Mwenyezi Mungu asiwazunguke na kuwatia nguvuni, bali yeye peke yake ni muweza, na atawalipa kwa nguvu zake na uadilifu wake. Enye umma wa Kiislamu, tayarisheni kila muwezavyo nguvu za vita za namna zote kwa ajili ya kujizatiti kwa ajili ya kupigana, na wekeni askari walinzi na farasi wao mipakani na kando kando ya nchi, ili kwa hivi mjitayarishe na ulinzi, mwatie kiwewe adui za Mwenyezi Mungu na adui zenu miongoni mwa hao makafiri ambao wamo kungojea likupateni jambo, na pia mpate kuwatishia wenginewe ambao nyinyi hamwajui hivi sasa, lakini Mwenyezi Mungu anawajua, kwani hapana jambo linalojificha kwake. Na kila mnachokitoa kwa kuzitayarisha nguvu zenu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi yeye atakulipeni malipo ya kutosha bila ya kupunguka hata chembe katika mnayostahiki katika fadhila ya Mola wenu mlezi. Katika aya hii tukufu pana kuhimizwa na kuamrishwa kujitayarisha kwa ajili ya kupambana na adui. Kwani vita zamani na sasa ni jambo la hatari na muhimu kabisa. Juu yake inategemea kheri na shari, kufa kupona kwa umati na umati. Basi yapasa kujitayarisha, kujizatiti na kujitengeneza kwa jiha mbali mbali za vifaa na silaha na zana. Kuingia vitani bila ya kujipatia zana zozote na kujitayarisha ni kutafuta kushindwa. Na tunaona hivi sasa madola yanavyojiandaa wakati wa amani na vita, na yanavyojenga siasa zao na mipango yao, na wanavyokusanya uwezekano wao wote ili wapate ushindi katika vita. Na vita sasa havimsazi mtu, wanashiriki katika vita wanajeshi na raia. Kwa hivyo ndiyo inapasa zaidi kujitengeneza kila mmoja wao kwa matengenezo ya kuwakusanya na kuwaweka tayari wote ili upatikane ushindi. Maadui wakielekea kutaka amani na kuwache uadui wao, basi nawe ewe mtume elekea kwenye amani. Kwani vita siyo lengo, bali wewe unakusudia kujilinda tu na uadui wao na upinzani wao kupinga wito wako. Basi kubali amani na umtegemee Mwenyezi Mungu, wala usihofu vitimbi vyao na njama zao. Yeye subhanahu ni mwenye kuzisikia njama zao, ni mwenye kuijua mipango yao, hapana kinachofichikana kwake. Huu ni msingi mkuu katika misingi ya Uislamu, dini ya salama. Na leo tunasikia kila dola duniani inanadi usalama, na kwa hivyo ukaundwa Umoja wa Mataifa. Ikiwa hao maadui wanataka kukhada na kukufanyia ujanja kwa hivyo kuonyesha kuwa wanataka amani, basi Mwenyezi Mungu anakutosheleza kukulinda na vitimbi vyao kwa kila upande. Kwani yeye alikwisha tangulia kukuunga mkono kwa kukupa ushindi pale alipokutengenezea sababu zilizoonekana na za siri za kutia imara nyoyo za waumini katika wahajiri, wahamiaji waliotoka Makka na Ansari wasaidizi wa Madina. Na Mwenyezi Mungu akawaweka pamoja kwa mapenzi baada ya mtafaruku na uadui, hata wakawa marafiki mbele yako, wakizisabilia roho zao na mali yao kwa ajili ya wito wako. Na wewe hata ungelitoa mali yote na vitu vyote vya nafuu vilivyomo duniani kwa ajili ya kuwaunga pamoja huku, usingeweza kuyapata hayo, kwa sababu nyoyo zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyewaunganisha kwa kuwaongoa kwenye imani na mapenzi na udugu. Hakika yeye mtukufu ni mwenye nguvu na mwenye kushinda. Anawapangia waja wake kwa mujibu wa manufaa yao. Ewe nabii, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kukudhamini wewe na mwenye kukufuata miongoni mwa waumini katika kila jambo lenye maana kwenu.